yücelerden seyran eder aşk. Cehennemin bucağında gizlenir, çıkıp yücelerden seyran eder aşk. Yarası görülmez fakat sızlatır, girdiği vücudu hayran eder aşk. Girdiği vücudu hayran eder aşk. Yarası görülmez fakat sızlatır, girdiği vücudu hayran eder aşk. Girdiği vücudu hayran eder aşk. Yapar sümbül çimeni, tanımaz korkuyu, bilmez imanı. Sarı gazel yapar sümbül çimeni. Parçalar sultanı, yırtar fermanı. Tacı devletini viran eder aşk. Tacı devletini viran eder aşk. Parçalar sultanı, yırtar fermanı. Tacı devletini viran eder aşk. Tacı devletini viran eder aşk. Aşk önünde ay ve güneş kör olur, aşk yanına hayat ile varılır. Aşk önünde ay ve güneş kör olur, aşk yanına hayat ile varılır. Akar sular akar, gönül durulur. Bir daldan bin dala cevlan eder aşk. Bir daldan bin dala cevlan eder aşk. Akar sular akar, gönül durulur. Bir daldan bin dala cevlan eder aşk. Bir daldan bin dala cevlan eder aşk.